zijn nu in de verre hoek. Daarna kwam de tempel hier terecht, op wonderlijke wijze. En als je dat wil weten, dan staat er een bordje bij de ingang. Nou, in de tempel is het zonneschoenen. Er wordt dan lekker gedanst. Oh my.